Promocji. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 września, jest 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Krzysztof Zyblewski. Bezpieczeństwo Polski i wojna w Ukrainie zdominują rozmowy prezydenta w Białym Domu. To, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regiona. Mówi w Trójce prezydencki minister Zbigniew Bogucki. We Lwowie pogrzeb zastrzelonego w sobotę Andrija Parubija. Śledczy mówią o tropie rosyjskim. Szkolne plecaki znów wypchane po brzegi i ciężkie. Czasami sprawdzam, to jest konieczne. Głównie ze względu na śniadaniówki, które tam zalegają. Zawsze są te plecaki moim zdaniem za ciężkie. To pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta. Karol Nawrocki jutro będzie w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Tematami bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski i wojna w Ukrainie. Wśród osób, które w ramach delegacji lecą z prezydentem do Waszyngtonu, nie ma nikogo z MSZ-u. O powodach takiej decyzji szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Pan prezydent nie przewidział takiej obecności. Dlaczego? Nie ma takiej potrzeby. No najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma. Ci ludzie się skompromitowali, zanim rozpoczęli prowadzić politykę. To bardzo źle, bo ja bym chciał, bez względu na to, jak nazywa się minister spraw zagranicznych, czy jak nazywa się premier polskiego rządu, żeby prowadzili dobrą polską agendę ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd oczekuje, że Karol Nawrocki będzie prezentował jego stanowisko, a dotyczy ono na przykład obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówi Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej. Na pewno chcielibyśmy, żeby była poważna rozmowa na temat kontyngentu amerykańskich sił w Polsce. O tym jest mowa. Mam nadzieję, że Amerykanie nie wycofają się, a wręcz przeciwnie, będą dodatkowe wojska. Kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, broń dla Ukrainy, bo Ukraina broni się i dzięki temu my żyjemy w pokoju. Zdaniem Michała Nieznańskiego z Konfederacji w rozmowie z Donaldem Trumpem prezydent powinien poruszyć nie tylko temat pokoju w Ukrainie, ale przede wszystkim tego, co potem. Jaka będzie rola Polski w odbudowie Ukrainy? Jesteśmy państwem, które włożyło w Ukrainę masę swoich pieniędzy, wysłało masę swojego sprzętu wojskowego. Jakoś musimy zacząć te pieniądze od Ukrainy odbierać, no ale gdzieś musimy mieć tą korzyść, skoro dzięki nam Ukraina tak mocno się broniła. Karol Nawrocki ma przybyć do Białego Domu jutro o 17 czasu polskiego. Według planu spędzi tam około 2 godzin. Ukraina żegna Andrija Parubija. Pogrzeb odbędzie się przed południem we Lwowie. To tam, na ulicy, w sobotę zastrzelony został ukraiński polityk, jeden z przywódców Majdanu i przewodniczący ukraińskiego parlamentu. Domniemany sprawca został zatrzymany. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to morderstwo na zlecenie Kremla. Paweł Buszko. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w grecko-katolickim soborze katedralnym pod wezwaniem świętego Jerzego we Lwowie. Zamordowanego polityka prawdopodobnie przyjdzie pożegnać wielu Ukraińców. Trumnę z ciałem Andrija Parubija wystawiono w świątyni już wczoraj. Również wczoraj śledczy ogłosili zarzuty wobec sprawcy. Według mediów miał on przyznać się do zabójstwa, którego dokonał na zlecenie Rosjan. Według nieoficjalnych informacji rosyjskie służby wykorzystały fakt, że mężczyzna poszukiwał zaginionego na froncie syna. Andrij Parubij swoją karierę polityczną rozpoczął pod koniec lat 80. ubiegłego wieku jako działacz antykomunistyczny. W kolejnych latach był zaangażowany m.in. w protesty na Majdanie. Następnie po zwycięstwie opozycji był szefem Rady Bezpieczeństwa i przewodniczącym Rady Najwyższej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wraca temat zbyt ciężkich i źle dopasowanych plecaków uczniów, które powodują wady postawy. Jak zalecają eksperci, waga plecaka z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Rodzice przyznają, że ich dzieci do szkoły dźwigają znacznie więcej, ale podkreślają, że warto sprawdzać, co pociechy zabierają na lekcje. Czasami jest ciężki, czasami nie, zależy od dnia, ile mamy lekcji. Uczniowie też nie zostawiają tych książek w domu na następny dzień, tylko sobie biorą wszystkie i noszą wszystkie codziennie. Czasami sprawdzam, to jest konieczne. Głównie ze względu na śniadaniówki, które tam zalegają. Zawsze są te plecaki moim zdaniem za ciężkie, ale to też jest kwestia wyboru też samych dzieci, bo czasami po prostu wolą nosić te rzeczy. Starszaki mają szafki, dzieci młodsze też mogą zostawić w klasie część rzeczy, no ale wiadomo, nie zawsze się wszystko da zostawić. Według badań sanepidu plecaki uczniów w starszych klasach podstawówki ważyły w poprzednich latach 8-10 kg. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Kaliszu, Kielcach, Krakowie i Zamościu jest umiarkowana. 24% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Z danych IMGW wynika, że w przeważającej części kraju występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem poszło jak z płatka. Iga Świątek Rosjance Jekaterynie Aleksandrowej dała ugrać tylko 4 gemy i w nieco ponad godzinę w świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału wielkoszlamowego US Open. Po meczu dziękowała sporej grupie polskich kibiców oklaskujących ją na korcie Louisa Armstronga. Chciałam bardzo podziękować wszystkim za przybycie i za to, że jesteście ze mną wszędzie i na pewno daje mi to dużo energii i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę grać przed wami. Kolejną rywalką Świątek będzie Amanda Anisimova. Amerykanka gładko pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję. W turnieju panów żadnych szans Aleksowi Bublikowi z Kazachstanu nie dał rozstawiony z jedynką na Flushing Meadows Włoch Jannik Sinner. Też jest już w najlepszej ósemce na Flushing Meadows. Nasi piłkarze z kolei już w komplecie zameldowali się w Katowicach na zgrupowaniu przed dwoma najbliższymi meczami w eliminacjach mundialu. W czwartek gramy na wyjeździe z Holandią, w niedzielę w Chorzowie z Finlandią, mówi nowy selekcjoner kadry Jan Urban. W tak krótkim czasie, w którym nie można po prostu zbyt wiele zrobić na treningach, bo tych normalnych treningów praktycznie nie ma, będzie to na pewno wiele odpraw. Mając na uwadze te detale, które chcemy wydobyć od nich, oni są w stanie wykonać. Jan Urban ma do dyspozycji na zgrupowaniu Jakuba Kiwiora. Stoper reprezentacji Polski zamienił w ostatnim dniu okienka transferowego na Wyspach Arsenal na FC Porto. Aleksander Isak, Newcastle na Liverpool. The Reds zapłacili za napastnika reprezentacji Szwecji rekordowe w brytyjskich realiach 125 milionów funtów, czyli prawie 145 milionów euro. Nasi koszykarze tymczasem wczoraj mieli na Eurobaskecie wolne. Poniedziałek był dniem wolnym dla kadrowiczów. Każdy zawodnik mógł spędzić ten czas ze swoimi rodzinami, po prostu odpocząć. Nie ma co ukrywać, że te 3 mecze w 4 dni były dla nas oczywiście przede wszystkim bardzo przyjemne i bardzo pozytywne. To jednak zostawiły ślad trudów fizycznych. Mówił rzecznik kadry Michał Falkowski. Dziś o 20.30 gramy w spotku z dużo wyżej notowaną Francją, z którą nie wygraliśmy od 40 lat. Sport wróci na naszą antenę po 16. Na wschodzie kraju dziś trójka z przodu, ponad 30 stopni w Warszawie i bliżej Bugu, prawie 30 między Gdańskiem a Krakowem, a im bliżej granicy z Niemcami, tym chłodniej. Nie będzie nawet 20 stopni dziś w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim i tam też popada, tam to znaczy od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk, a nawet Opolszczyznę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za to poranne spotkanie. No, było nas więcej oczywiście. Krzysztof między innymi też. Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję. No właśnie. Dziękujemy. To ale gdzie grają tenisiści? Na Flushing Meadows. To już wiemy na pewno. To tak, zdołaliśmy się przekonać. Justyna Grabasz też to wie. Dzień dobry. Tak, no wiem, już się dowiedziałam. Wiele razy słyszałam się. Tak. Dzień dobry. Ja tutaj będę akurat do 11. Dobrego dnia. Zresztą nie będę sama. Maciej Załęcki zostaje, Gosia Jakubowska w roli wydawczyni, a na początek dziś grupa R.E.M. Kaufman in the wrestling match. Yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah. Let's play Twister, let's play. About this one. Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the on the Moon, Człowiek na Księżycu, grupa R.E.M. i płyta Automatic for the People. To nasze dzisiejsze rozpoczęcie, audycja Dobrego Dnia do 11:00, tak więc mamy 2 godziny, no niecałe, żeby Państwa przeprowadzić przez to wrześniowe, już szkolne przedpołudnie. No właśnie, dzisiaj o szkole też trochę powiemy, chociaż nie za dużo, żeby nie przypominać zbyt często, że to już koniec wakacji. W Informatorze Ekonomicznym słów kilka o tym, jak wybrać ubezpieczenie szkolne. Rzecznik finansowy przygotował specjalny poradnik dla rodziców i opiekunów. W planach także tematy filmowe, na przykład między innymi rozmowa z Rafałem Łysiakiem na temat jego najnowszych filmów dokumentalnych. No i kilka muzycznych ciekawostek i nowości, w tym nasza piosenka dnia, którą dziś jest utwór Gdzie trafia miłość, gdy umiera.

w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. A naszym gościem dzisiaj jest Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Początek roku szkolnego to czas, kiedy rodzice i opiekunowie dostają informacje o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie szkolne. Dlatego rzecznik opisał 5 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o tych ubezpieczeniach. Zacznijmy od tego, że choć obowiązku ubezpieczenia nie ma, to warto dziecko ubezpieczyć. To jest taka państwa pierwsza rada. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gwarantujemy sobie wtedy wsparcie w razie jakiegoś wypadku dziecka i jego i związanego z tym problemów, związanymi z tym problemami ze zdrowiem. Więc rzeczywiście warto mieć takie ubezpieczenie, przy czym trzeba też pamiętać, że jeśli z jakichś powodów, i tu przechodzimy tak płynnie do tej drugiej porady, jeśli z jakichś powodów ta oferta nam nie pasuje, jeśli chodzi o zakres sumy ubezpieczenia, to można też ubezpieczyć się indywidualnie. Czyli nie trzeba w szkole. Nie trzeba w szkole. Tak naprawdę to jedynym takim obowiązkowym ubezpieczeniem w szkole jest to, które należy zapewnić w przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę zagraniczną. Wtedy jest potrzebne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, kosztów transportu ewentualnego medycznego. Natomiast takie zwykłe NNW szkolne, ono nie jest obowiązkowe. Zanim kupimy takie ubezpieczenie, warto porównać oferty. Na co zwracamy szczególną uwagę? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy ten zakres ubezpieczenia, który jest nam oferowany, jest dopasowany do profilu naszego dziecka. Na to na przykład powinni zwrócić uwagę rodzice dzieci, które mają jeszcze jakieś dodatkowe aktywności pozaszkolne, bo chociaż co do zasady taka polisa szkolna, ona działa przez cały rok, również w wakacje, i to też warto podkreślić, przez całą dobę i obejmuje generalnie wszystkie wypadki w szkole, jak i poza szkołą, ale jeśli na przykład dziecko należy do jakiegoś klubu sportowego i uprawia taki sport wyczynowo, to można się spotkać z wyłączeniem w klasycznej umowie NNW szkolnego właśnie wypadków, które powstały podczas treningu w jakimś klubie. I tu trzeba też pamiętać o tym, że chociaż kluby też rzeczywiście o tym zwykle pamiętają, żeby też dzieciaki dodatkowo ubezpieczyć, jeśli uprawiają jakieś sporty. Czyli na to wszystko zwracamy uwagę. W razie jakichkolwiek sporów z ubezpieczycielem można się do państwa zwrócić. Tak, przy czym najpierw trzeba zgłosić się z reklamacją do zakładu ubezpieczeń, jeśli mamy jakieś zastrzeżenia dotyczące tego, jak zostaliśmy potraktowani przez ubezpieczyciela, w jaki sposób wyliczył to odszkodowanie, to należy złożyć reklamację, i jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani odpowiedzią, te nasze oczekiwania nie zostaną zaspokojone, to można się zwrócić do rzecznika finansowego z prośbą o przeprowadzenie albo postępowania interwencyjnego, albo polubownego, w zależności od wyboru samego zainteresowanego. W kwietniu Komisja Nadzoru Finansowego zakazała działalności na polskim rynku bułgarskiej spółce ubezpieczeniowej Dalbok. Firma nie może sprzedawać nowych ubezpieczeń, a polisy wystawione wcześniej obowiązują do kwietnia, bo to zazwyczaj na rok są, do kwietnia przyszłego roku. Ja wiem, że rzecznik finansowy też miał zastrzeżenia do tej firmy. Jak to wygląda? Tak, mieliśmy zastrzeżenia, ale zanim przejdziemy do tych zastrzeżeń, to chciałbym uczulić na to, że te polisy, które już zostały sprzedane, i osoby, które kupiły to ubezpieczenie OC komunikacyjnego w Dalbogu, muszą pamiętać o tym, że w takiej sytuacji, jaka obecnie istnieje, nie obowiązuje tak zwana zasada automatyzmu, czyli w momencie zakończenia się okresu ubezpieczenia umowa na kolejny rok nie zawiązuje się automatycznie. To jest taki mechanizm, który ma zabezpieczać obywateli przed zapomnieniem wykupienia takiego ubezpieczenia. Teraz ze względu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ten automatyzm nie będzie działał. W związku z tym ci, którzy kupili to ubezpieczenie, muszą teraz pamiętać, jeśli zbliża się koniec okresu ubezpieczenia, muszą zawrzeć umowę w innym towarzystwie. Tak. Mhm. A te zastrzeżenia, bo ja wiem, że tam chodziło o opieszałość chyba przy likwidacji szkód najbardziej. Tak, i to opieszałość zarówno w relacjach z klientami, jak i z biurem rzecznika finansowego. Rzeczywiście zauważyliśmy, bo podsumowaliśmy statystyki za pierwsze półrocze 2025 roku i za cały 2024. I wygląda na to, że rzeczywiście ten problem z opieszałością narastał w pierwszym półroczu. Tych skarg było więcej niż ponad 200, a w całym ubiegłym roku 163. Tak. I łatwo policzyć, że jeśli mamy po pierwszym półroczu 200 skarg, to jeśli nic się nie zmieni, aczkolwiek mamy nadzieję, bo obserwujemy też deklaracje takie padające w przestrzeni publicznej firmy Dalbok, że rozwijają te swoje zasoby. Że deklaruje poprawę. Tak. Likwidacji szkód, że więcej osób pracuje, są zatrudniane dodatkowo osoby, więc liczymy, że to rzeczywiście się będzie poprawiało. Na razie te dane, które analizowaliśmy, pokazują ciekawy trend. Otóż mamy więcej interwencji, które kończą się zmianą decyzji przez ubezpieczyciela. Przy czym tak naprawdę próbka jest wciąż zbyt mała, żeby mówić tu o jakimś takim trwałym trendzie. Aczkolwiek rzeczywiście dostrzegamy to i mamy nadzieję, że osoby, które do nas się zgłaszają, uda się im dzięki temu pomóc, bo ubezpieczyciel zmieni decyzję. No oby tak było, a rzeczywiście najważniejsza rzecz to, jeśli się zbliża koniec polisy z firmy Dalbok, to trzeba wykupić u innego ubezpieczyciela na kolejny okres. I na koniec jeszcze krótko, bo rzecznik finansowy będzie rozwijać swoje struktury i oddziały regionalne, gdzie? Tak, rozwijamy te oddziały terenowe, obecnie one działają w Olsztynie oraz Lublinie, a będziemy mieli też kolejne w najbliższych tygodniach w Gdańsku, we Wrocławiu i Łodzi. Chodzi o to, żeby obywatele mieli taki łatwiejszy dostęp do bezpośredniej porady, do bezpośredniego spotkania z ekspertami rzecznika finansowego. Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna, która jeszcze dzisiaj powróci na trójkową antenę. O 16:30, no tak zapraszam. Zapraszamy do słuchania, teraz grupa The Black Keys. Flame. The Black Keys i The Night Before, fragment albumu No Rain, No Flowers, który się ukazał kilka tygodni temu, dokładnie 8 sierpnia. Recenzje pozytywne, płyta bardzo różnorodna, a jeden z utworów z tej płyty, On Repeat, można także znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów, na którą można głosować, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Zresztą tam cały piękny, naprawdę bogaty zestaw muzycznych nowości. A tak a propos nowości. W miniony czwartek ukazał się nowy singiel zespołu Przebi Śniegi, Bzy już kwitną, na którym zespół no właściwie wraca trochę do brzmienia ze swojej debiutanckiej płyty i jest to moim zdaniem spory plus. Zresztą co tutaj dużo mówić, jak to brzmi? Niech ocenią państwo sami. Chcę poznać twoje spojrzenie po same korzenie dziś. Już rozpala mi ziemię samo twoje istnienie, ty. Zastanawiam się, jak byłby lepszy świat, gdyby zniknąć miałaś zniknąć. Już sto obrazów i tak wciąż wyróżniasz się z tła. Bzy już kwitną, ciągle kwitną. Może gdybyśmy się znali, ogień mógłby świat mój strawić. Teraz wolę się postawić, nie pozwolić porwać fali. Chyba wolałbym uniknąć wrażeń, wyrzucić w trawę myśli. Nie obawiać się poparzeń, na twarz nałożyć filtr. Your home. Hello, I love you i oczywiście grupa The Doors, chociaż chyba nie musiałam podpowiadać, bo to piosenka, której właściwie trudno jest nie znać. No i tak się składa, że to także utwór związany z pewną muzyczną rocznicą, kolejną dzisiaj, bo dokładnie 2 września roku 1965 Doorsi nagrali swoje pierwsze demo w World Pacific Jazz Studios w Los Angeles. Nagrali tam zresztą aż 6 piosenek, w tym właśnie Hello, I love you, ale także na przykład utwór Summer Almost Gone. A przed nami teraz kompozycja, którą w 2000 roku, tak dokładnie, także 2 września Madonna zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Jest to 10 singiel numer 1 w Wielkiej Brytanii, pochodzący z albumu o tym samym tytule, a ten tytuł to Music. Bardzo proszę. Thank you. i można było przez chwilę potańczyć, co we wtorkowe przedpołudnie jest jak najbardziej wskazane, szczególnie wrześniowe przedpołudnie i to już szkolne. Madonna i Music, wielki przebój roku 2000. Na zegarze 8 minut do godziny 10, już za moment na naszej antenie serwis trójki, a później dobrego dnia, część druga, więc proszę nigdzie nie uciekać. A na razie C-Match i Running Penning. Baby, but it calls a line. Call you my angel, but you've caused some harm. And there's nothing to you, you're really not a man. You're just a vision some girl once had. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie.